In Cambodja zijn zeker 30 mensen overleden na het drinken van giftige rijstwijn. Bijna 100 mensen liggen met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis. 15 mensen die die wijn zouden hebben gemaakt of verkocht in Cambodja zijn gearresteerd. Het NOS-journaal. De kinderombudsman maakt zich zorgen over mbo-scholieren. Hun sociaal-emotioneel welzijn staat onder druk. En terwijl andere middelbare scholen weer open mogen, vanaf aanstaande maandag zelfs moeten, blijft het mbo maar één dag per week open. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft gepraat met mbo-scholieren. Waar zitten die zo al mee? Ja, nou ja, ze zeggen zelf dat ze studenten zijn en dat zijn ze natuurlijk ook. En ik ben wel geschrokken van de studenten met wie ik gesproken heb. Want waar zij mee zitten is dat ze inmiddels een gebrek hebben aan motivatie. Dat sommigen hun dag- en nachtritme omdraaien. Dat ze overdag slapen omdat de lessen om 10:30 's ochtends ophouden. En dat ze de hele dag nog door moeten. Dat ze de hele week nog door moeten. Dat er financiële problemen ontstaan omdat ze hun baantjes kwijt zijn geraakt. Dat er emotionele problemen ontstaan. En ook bij leerlingen die daarvoor echt heel veerkrachtig waren. Dus een breed scala aan problemen. En wat je ziet bij kinderen of jongeren die al kwetsbaar waren, is dat doordat ze zeg maar geïsoleerd zijn van school, van de buitenwereld, dat ze zich nog meer gaan terugtrekken dan ze al deden voorheen. Dus we horen echt nare verhalen. Nou zou je zeggen, nog een paar weken, dan is het weer zomervakantie. Wat maken die paar weken nou uit? Nou, wat studenten, maar ook de bestuurders die wij hebben gesproken aangeven, maar wat studenten aangeven, ze zeggen echt letterlijk, dus we brengen school niet meer op. We kunnen het leren, dat lukt niet meer. Maar wat ze ook zeggen is, we hebben het wel nodig of juist nodig om elkaar weer te zien en om weer een normaal ritme te krijgen. Maar vooral het contact, ook met docenten. Er zijn leerlingen die hebben gezegd van, mij is het hele jaar niet gevraagd hoe het met me gaat. Of de lessen zijn zo gecomprimeerd in tijd. Er is geen tijd meer voor aandacht voor elkaar. Of ik heb mijn klas nog nooit gezien. Fysiek niet. Hè. Ik ben nog nooit op school geweest. Ik weet niet in welke lokale ik les had gehad. Maar ik weet ook niet bij wie ik in de klas zit. Want de klas is opgedeeld in elke keer kleinere groepen. Dus ik ben nog nooit met mijn hele klas bij elkaar geweest. Ja, die hele en daar ligt onze zorg nu. Ja, wat is uw oproep aan bijvoorbeeld minister van Engelshoven en het mbo? Nou, de aandacht hoeft wat ons betreft nu niet te liggen op het inhalen van schoolwerk. Want daar zijn jongeren mentaal op dit moment niet toe in staat. Maar wat wel ontzettend belangrijk is, is om weer iets van een basis te vinden om straks ook in september weer goed door te gaan. En dat zit in het organiseren van sociale activiteiten waar ze ook fysiek bij elkaar kunnen zijn, zodat ze zich weer prettiger gaan voelen. Ja. Duidelijk. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer, dank u wel voor de uitleg. Wie gevaccineerd is en op vakantie naar Frankrijk wil, hoeft vanaf woensdag geen negatieve uitslag van een PCR-test meer bij zich te hebben. Vanuit Nederland gezien heeft Frankrijk nog steeds de kleurcode oranje. Wat betekent dat je bij terugkeer naar Nederland nog wel een negatieve PCR-test moet kunnen laten zien. En ook geldt het dringende advies om dan weer in Nederland in thuisquarantaine te gaan. Alleen als je uit Corsica komt, dan hoeft dat weer niet. Dat is het enige stukje Frankrijk dat al van oranje naar geel is gegaan. De NFL, de American Football Competitie in de VS, stopt met rassenonderscheid bij schadeclaims. Tot nu toe krijgen zwarte spelers die hersenletsel oplopen minder schadevergoeding dan witte spelers. Want zwarte mensen hebben een lagere cognitieve functie, was jarenlang de gedachte bij de NFL. Deze zwarte oudspeler voelt zich verraden door die gang van zaken. I felt so betrayed and I still feel that way. Two different systems? How can that be okay? Why should that be okay? Een petitie tegen het onderscheid naar ras werd 50.000 keer ondertekend. 10:50 het weer nog, veel zon, in de loop van de dag stapelwolken en vooral in het zuiden kans op een fikse regen- of onweersbui. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen meer buien en wat koeler dan vandaag. Er is verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, over het algemeen gaat het goed op de weg. Op de afsluitdijk zien we nog de meeste vertragingen in beide richtingen. Zo af en toe staat er een brug open. Nu staat er in beide richtingen voor Den Oever 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Goed nieuws voor alle klanten van Aldi? Tuurlijk wel, want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster. Net als Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus. Dus wie volgt? Kijk op wakkerdier.nl. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig, hè, als monteur van Essent. Kijk op Essent.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. AFTH van der Heijden schreef met Stemvorken een indringende roman over liefde, lichamelijkheid en verval. Een literaire meesterproef zonder weerga. Stemvorken, de nieuwe AFTH van der Heijden, is nu te koop. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Vanaf vandaag staat 3FM in het teken van festivals. En DJ Frank van der Lende die komt zo meteen met festivalherinneringen en natuurlijk ook festivalpareltjes. En druk te maken Kees van Amstel, die is uiteraard van de partij. Hij botviert zijn frustraties op mensen en bedrijven zonder principes. Maar nu eerst. OO Den Haag. Nog een paar weken en dan is Nederland officieel weg uit Afghanistan. De terugtocht volgt op de plotse beslissing van de Amerikanen om 20 jaar na 9-11 weg te zijn uit het land. Maar wat gebeurt er nu met die Afghaanse tolken die Nederland geholpen hebben? Daar ga ik over praten met politiek duider en Afghanistan-ganger Peter Kay. En de man die al jaren het gezicht is van het buitenlandbeleid van D66, de heer Sjoerd Sjoerdsma. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Peter, eerst eventjes naar jou. Iedereen is bezig met de formatie natuurlijk, uiteraard. Dan speelt er ook nog wat met mondkapjes en Sjoerd van Linden. Maar dit is ook een heet hangijzer, hè? Nou ja, dit is echt een kwestie van leven en dood. Dit gaat om mensenlevens die van Afghaanse tolken. Nederland heeft natuurlijk jarenlang in Uruzgan gezeten. En daarna deden we ook nog een politiemissie in Kunduz. Ja. Inmiddels zitten we er nog steeds met 230 militairen. En die zitten daar in NAVO-verband en die helpen bij het opbouwen van een Afghaanse leger, Afghaanse politie. En ja, ook die moeten binnenkort terugkomen. Jij kent het wel, ook die situatie. Ik ben er geweest in Uruzgan met Pauw en Witteman. We hadden daar een paar opnames. Volgens mij ben jij er ook nog wel eens geweest. Ja, ik heb een programma Patrick in Uruzgan gemaakt. Ja. En gingen we ook echt op missie en door de Baluchi-vallei en dat soort zaken. En dan kom je ook in dorpen aan en dan ga je praten met de dorpelingen. Ja, en maar jouw Afghaans was heel beroerd, hoor ik. Mijn dus Afghaans mij was niet zo best. Niet zonder tolken. Dus die tolken waren echt van levensbelang. Niet alleen voor informatie, maar ook om uit te leggen wat wij precies aan het doen waren. Ja. Dus, meneer Sjoerdsma, maar u bent natuurlijk ook in Afghanistan geweest. Klopt. Kent u veel van die tolken? Ja, ik ken er best een paar. Ik heb tussen 2010 en 2011 heb ik in Afghanistan gewerkt. In Kabul en in Uruzgan en veel in Kunduz gezeten ook. En je kan gewoon in Afghanistan simpelweg niet zonder tolken. Want inderdaad, ik spreek geen Dari, ik spreek geen Pashto. En dat geldt ook voor alle militairen met wie ik werkte. Dus bij alles wat we wilden doen, waren we volstrekt en volkomen afhankelijk van onze veiligheid en voor onze effectiviteit van deze mensen. Ja, en Peter, hoeveel van die tolken hebben we in al die jaren gehad ongeveer? Nou, er zijn in totaal 263 tolken ingezet. Voor zover de cijfers dat duidelijk maken in ieder geval. En er zijn er 68 teruggehaald naar Nederland. Die mensen deden daar veel meer dan alleen maar vertalen. Ik bedoel, die gingen ook mee op hele speciale, spannende missies. Nederlandse commando's deden daar voor het eerst in 60 jaar weer een soort James Bond-missie. En ja, de tolk was daar een belangrijk onderdeel van. Het was niet mogelijk om met auto's ongezien in het gebied te komen. Dus uiteindelijk hebben we besloten om parachutisten in te zetten om op die manier dus ongezien het gebied binnen te komen en de opdracht uit te voeren. Er zijn niet veel mensen die dat kunnen en deze ploeg die dat heeft uitgevoerd, die is daartoe in staat om dat te doen. Ja, en het gevoel wat je hebt als je in het vliegtuig zit, dat is eigenlijk nog niet eens zozeer van zo meteen sta ik op de grond tussen allemaal vijand en wordt het misschien heel gevaarlijk. Nou, de tolk hebben we meegenomen omdat uit de analyse van de opdracht bleek dat wij daar, wij zijn de taal niet machtig, daar hebben we echt een tolk voor nodig. Nou, de tolk die meeging was uiteraard verrast, maar we hadden hem dusdanig voorbereid dat hij gezien zijn trots voor zijn land om iets te kunnen betekenen, zei hij uiteraard gelijk ja. Ja, de tolken waren dus uitermate belangrijk, ook voor de veiligheid van onze jongens. Maar nu lopen zij zelf gevaar. Ja, enorm gevaar zelfs, want ja, als het leger weg is, wie beschermt ze dan? En kijk, de Taliban is er vrij duidelijk over. Die zeggen, die tolken, dat zijn spionnen en verraders, die moeten dood. Zo zeggen ze het ongeveer. En je weet, de Taliban is niet bepaald een zachtzinnige club. Er zitten nog tientallen tolken daar met hun gezinnen. En 83 gezinnen worden nog onderzocht. Maar dat loopt allemaal tegen onze bureaucratie aan eigenlijk. Eén tolk is erbij, die heeft een zwaar gewonde militair destijds gered bij een bermbomaanslag. En dat is echt een held. En juist zo iemand loopt dan vast in het systeem. En dat is echt heel, heel ja, zuur natuurlijk. En dat is ook waar de Nederlandse Kamerleden zich verschrikkelijk over opwinden. Luister maar. We hebben ook allemaal volgens mij reeksen van voorbeelden gekregen van tolken die gefrustreerd worden, voorzitter. Het militaire en morele uitgangspunt We Leave No Man Behind lijkt nog niet doorgedrongen tot de burelen van de ambassade in Kabul. Overwegende dat de Afghaanse tolken hun eigen leven en dat van hun gezin riskeerden in dienst van het Nederlands leger. Time's running out, 4 weken nog. En het gevaar neemt toe, aanslagen nemen toe. De Taliban etaleren de moord op die tolk. Zeggen er ook nog even bij dat hij stierf als een hond. Ja, 4 weken. Zijn we een soort van verrast dat dit allemaal gebeurt? Waarom is het zo spannend dat de druk op de ketel nu zo hoog is? Nou ja, op zich wel. Kijk, Bijleveld werd totaal verrast door de mededeling van Biden. Die kwam op 14 april opeens naar buiten met de mededeling: voor 9/11 zijn wij er weg. En zij hadden geen idee. We'll be out of Afghanistan before we mark the 20th anniversary of that heinous attack on September 11th. Niemand had verwacht dat we opeens de datum 9/11 zouden kiezen en dat we nu uiteindelijk zo versneld eruit zouden gaan. En vanaf dat moment dat we dat hebben gezien, zijn we wel echt er weer actiever, nog actiever achteraan gegaan. Maar Bijleveld die was dus verrast, maar ondertussen zitten daar nog heel veel tolken dus vast. Ja, klopt. Ook wel van andere landen. Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, dat speelt eigenlijk dezelfde discussie. Daar zijn ze wel een stapje verder overigens hoor. En veel mensen zeggen ook wel, neem een voorbeeld aan George W. Bush. Dat heb je niet vaak gehoord. Neem een voorbeeld aan George W. Bush. Die man die was als president natuurlijk verantwoordelijk voor de inval destijds. En hij schilderde de laatste tolk die hem zo dankbaar was dat hij zichzelf naar Bush heeft laten noemen. So he was an interpreter for our troops in Baghdad. My view was anybody who helps our troops in combat should get automatic access to the United States. Mm-hmm. And so when he filled out his immigration form, they said, "What will you be called?" He said, "Tony George Bush." And I had to paint the guy. Of course. Dus er is een tolk en die heeft een schilderij geschilderd door Bush. En die heet nu dus ook Bush. Dat is toch prachtig? Maar denk je dat er ook een tolk is die Ank Bijleveld heet? Nou, ik ben bang dat dat nog even zal duren. Misschien dat Sjoerd Sjoerdsma meer kans maakt. Als laten we even doorpraten met Sjoerd Sjoerdsma, Tweede Kamerlid voor D66. Meneer Sjoerdsma, gelooft u dat wij de tolken nog op tijd uit Afghanistan gaan krijgen? Ja, het gaat niet om mijn geloven. Het is een kwestie van een ereplicht dat het moet gebeuren. Het is ook geen inspanningsverplichting. Het is een heel harde resultaatverplichting die de Kamer richting de minister van Defensie, richting Ank Bijleveld, heeft uitgesproken afgelopen week. Omdat het gewoon een rommeltje was. Ja, die motie is dus aangenomen. Dus er moet een tandje bij. Maar gaat dat gebeuren? Nou ja, niet alleen een tandje erbij. Om heel eerlijk te zijn, de Kamer werd eerder vertrouwelijk bijgepraat over hoe het kabinet en minister Bijleveld dit aanpakt. En ik zat daarbij als iemand die vroeger in Kabul heeft gewerkt en een aantal van deze tolken kent. En ik schrok me echt het leplazerus van de aanpak die er was gekozen, om gewoon even het beeld te schetsen. Kijk, je zou zeggen, we weten dat er 286 tolken voor Nederland hebben gewerkt. Waar je mee begint op het moment dat je weet dat je terugtrekt en dat die mensen moeten worden geëvacueerd, is die mensen bellen of benaderen via e-mail. En als je dat niet meer hebt, hun militaire buddies vragen of zij die contacten nog hebben. Dat was gewoon niet gebeurd. Niet gebeurd. Gewoon afgewacht. Mensen die niet vanuit het land naar Kabul kunnen komen voor deze procedure om zich te melden bij de ambassade. En laten we eerlijk zijn, de snelweg tussen Uruzgan en Kabul, daar ga je liever niet overheen. En de snelweg tussen Kunduz en Kabul, door het Hindoekoesgebergte, ga je liever ook niet overheen. Worden die mensen opgehaald? Nee. Dus ja, ik stond daar echt met mijn oren te klapperen over wat er eigenlijk wel gebeurde. En dat was gewoon veel en veel te weinig. Maar is dat onwil of onmacht? Nou, gewoon een veel te beperkte politieke prioriteit. En om eerlijk te zijn, ik denk dat het wel helpt als je een minister hebt die een beetje weet hoe zo'n missie werkt. Hoe ongelooflijk belangrijk dat lokale personeel is. Net inderdaad terecht dat voorbeeld van een tolk die met een parachutesprong behind enemy lines ging met de Nederlanders om daar een heel belangrijke missie uit te voeren. Maar ook gewoon in Kabul, met diplomaten. Maar dus u zegt nu dat de minister van Defensie eigenlijk geen idee heeft hoe zo'n missie werkt? Nou, zij heeft in ieder geval onvoldoende besef van hoe belangrijk deze lokale mensen zijn. En ze heeft er onvoldoende prioriteit aan gegeven om deze mensen daar weg te krijgen. Dus, en ik hoop zeer dat deze ingreep vanuit de Kamer, want dat is het natuurlijk, het was echt een harde kamerbrede ingreep van links tot rechts. Zelfs de PVV stond erachter dat we iets voor deze mensen gingen doen. En dat is gelet op het feit dat de buitenlanders zijn echt buitengewoon bijzonder. Maar Bijleveld schreef deze week nog wel een brief waarin ze zei, we doen al heel veel en het kan allemaal niet sneller. Vond u die brief niet goed? Nee, ik vond die brief niet goed, nee. Mijn collega Belhaj, die hier de woordvoerder op is en die daar ook eerder voor heeft gezorgd dat er een generieke regeling zou komen voor tolken, om ervoor te zorgen dat deze veilig zouden zijn, omdat we in het verleden ook al voorbeelden hebben gehad waarin mensen die voor ons hun leven hebben gewaagd dreigde te worden vermalen door onze machinerie en zouden worden uitgezet weer naar Afghanistan, waar hen de dood zou wachten. Dus nee, ik vond die brief op geen enkele manier voldoende. En gelukkig met mijn collega Belhaj, maar ook de hele Kamer niet. Ja, en die brief was ondertekend door mevrouw Sigrid Kaag. En zij is tegenwoordig gepromoveerd tot minister van Buitenlandse Zaken. Nu weet ik van, ja, minister van Defensie die gaat over de tanks en over de vliegtuigen. Buitenlandse Zaken gaat over inhoudelijk beleid. Waarom is mevrouw Kaag niet wat strenger? Nou, zij zal zo streng zijn zoals nodig zijn, maar het ophalen van tolken en het goed bekijken en beoordelen of deze tolken ook daadwerkelijk voor Defensie hebben gewerkt en of ze hier naar Nederland kunnen worden gehaald, dat is natuurlijk defensiewerk. En waar dat gebeurt, dat is waarom die naam van mevrouw Kaag er ook onder staat, dat is op de ambassade. Ja. Overigens, mijn pleidooi zou ook zijn dat dat niet alleen op die ambassade gebeurt, maar dat deze tolken zich in heel Afghanistan bij NAVO-bondgenoten kunnen melden. Desnoods bij militaire kampen, zodat ze geen gevaarlijke wegen hoeven over te steken, af te leggen om te komen bij de veiligheid die ze verdienen. Maar wij zijn al een tijdje weg uit Uruzgan. Klopt. En wij weten ook al een tijdje dat we op een gegeven moment weggaan uit heel Afghanistan. En Uruzgan is ondertussen al overlopen door de Taliban. Waar zijn die tolken? Zijn die in veiligheid? Ja, ik ken natuurlijk een aantal tolken. Ik ken niet alle tolken die in Uruzgan hebben gediend. Een aantal van hen zijn nog steeds in Uruzgan en houden een heel laag profiel en proberen inderdaad buiten het door Taliban gecontroleerd gebied te blijven. Anderen daarentegen hebben eieren voor hun geld gekozen en zijn ofwel naar Kabul verhuisd of zijn elders in het land ondergedoken, vaak bij familie en vrienden. Dus ja, dat is hun strategie om in deze zeer moeilijke tijden in Afghanistan toch het hoofd letterlijk en figuurlijk boven water te houden. Ja, ik snap het niet dat we zo verrast kunnen zijn. Nee, om eerlijk te zijn, kijk, ik snap wel dat je verrast kan zijn over dat de datum dichterbij in de toekomst ligt dan je oorspronkelijk had gedacht. Maar Dat wij uit Afghanistan zouden gaan vertrekken op niet al te lange termijn, dat was denk ik voor iedereen wel evident. En als je het buitenlandbeleid en ook de wijze waarop Joe Biden als senator over het buitenlandbeleid heeft gesproken en als vicepresident, dan was het niet, kon het niet een hele grote verrassing zijn dat hij deze Afghanistan-oorlog graag zou willen stoppen. Nee. Ja. Goed, ik kan me ook weer voorstellen dat het kabinet wel wil weten dat het ook echt tolken waren. Dus dat je onderzoekt wel of je die met oud-Taliban-strijders te maken krijgt en zo. Dat vergt natuurlijk toch wel tijd. Nou, het is heel terecht dat er even wordt gekeken of de mensen die aankloppen en die zich uitgeven als tolk ook daadwerkelijk voor Defensie hebben gewerkt. Maar daarvan zal ik ook zeggen, kijk, ik ken die militairen ook met wie ik heb gewerkt in Afghanistan. Dat zijn mensen met een enorme can-do-mentaliteit. En dat zijn niet mensen die houden van heel veel papieren en heel veel bureaucratie. Zorg er gewoon voor dat je een aantal militairen hebt van die taakgroepen die in Oeruzkan hebben gediend of die in Kunduz hebben gewerkt, die veel met die tolk hebben gewerkt. Zet die achter een computer, laat ze skypen met deze mensen. Want ze kennen ze gewoon natuurlijk, ze weten hoe ze eruit zien. Ja, ze ja. weten hoe ze heten. Bevestig dat die persoon voor ons heeft gewerkt en vlieg ze naar Nederland. En wat u eigenlijk zegt is, Ank Bijreveld, maak gewoon werk ervan. En die wanprestatie die je nu levert, dat kan zo niet langer. Nee, dat is natuurlijk, hoe dat nu is gegaan, is echt beschamend. De klok telt af naar begin juli, wanneer wij vertrekken. Wanneer de situatie in Afghanistan voor deze tolken serieus levensgevaarlijk zal worden. En wij hebben een eregeschuld naar deze mensen. Dus dat is inderdaad de opdracht die D66, maar ook de Kamer Ank Bijleveld heeft gegeven. Falen is hier geen optie. En, maar gaan we niet falen? We mogen niet falen. Ja, het moet dus sneller. Wat ook sneller trouwens moet, is de formatie. Nu was u campagneleider van D66. Klopt. U bent eigenlijk een beetje het brein van Sigrid Kaag. Wat is nou eigenlijk weer de tactische, wat is nou eigenlijk de tactische truc van u om deze formatie weer vlot te trekken? Nou, ik denk dat het van het grootste belang is dat de partijen die nu nog aan tafel zitten het landsbelang boven het partijbelang zetten en kijken naar waar we elkaar kunnen vinden. En ik vond dat oud-VVD-minister Schippers gisteren bij Nieuwsuur daar heel behartenswaardige woorden over zei. Die zei, ja, op een gegeven moment moet je ook met elkaar zeggen, ja, er is zoveel te doen, er zijn zoveel problemen om op te lossen. Laten we nu aan de slag gaan. En dat was eigenlijk wel uit mijn hart gegrepen. Daarnaast zei ze ook, ja, de grootste prioriteit voor het komend kabinet, dat moet duurzaamheid zijn. En ook daarvan dacht ik, nou ja, als dat van een VVD-minister komt, dan moet die verbinding ook te leggen zijn. Maar ja, welke partijen zitten nog aan tafel nu? Nou ja, ik heb gezien dat de VVD, het CDA, D66, PvdA en GroenLinks nog een zeer actieve gesprekken zijn. Dat ligt niet heel makkelijk, omdat sommige partijen daar blokkades op werken. Maar ja, er is natuurlijk wel haast. Er is echt haast om de grote problemen in dit land op te lossen. Ja, maar CDA-leider Hoekstra wil absoluut niet met die linkse wolk van uw vrienden, van u en uw vrienden samenwerken. Volgens mij is hij al sinds de verkiezingen ook boos op Sigrid Kaag. Praat hij nou eens met haar? Waarom wil u eigenlijk samenwerken met die man? En nou, met zijn partij? Nou, wij denken dat het van een heel groot belang is dat in deze crisis, een van de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog, er een stabiel kabinet is. Een kabinet dat links en rechts verbindt om de grote problemen waar Nederland voor staat. Sterke economie uit de coronacrisis, de klimaatcrisis aanpakken, de kansencrisis in het onderwijs aanpakken. Ja, dan heb je een breed kabinet nodig. En dat is ook het CDA waarom, nodig. Dat dan is ook waarom Sigrid Kaag heeft gezegd, nou ja, als de VVD het CDA wil, en dat snappen we, ja, dan willen wij aanschuiven samen met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Dan heb je een goed gedragen middenkabinet, ja, maar dat dan die problemen kan aanpakken. Diezelfde Hoekstra wil ook nog weer terugkomen op financiën, terwijl, ja, daar heeft hij toch helemaal geen recht op. De tweede partij van het land heeft toch recht op de positie financiën. Nou, ik denk dat de gemiddelde Nederlander echt denkt over dit soort onderwerpen. Ja, gaan ze het nu over de poppetjes hebben, terwijl ze het nog niet eens zijn over de grote uitdaging die moet worden aangepakt? Ik denk dat mensen heel graag zouden willen. Nou, ik denk dat de mensen heel graag zouden willen dat wij laten zien, onderwijs, klimaat, corona, dat we daarop doorpakken. Dat we zorgen dat er weer gebouwd kan worden in dit land. En dat daarna in het proces een keer wordt gesproken precies, over de functies. Er moet een enorme crisis opgelost worden. Maar hoe is het met de crisis tussen Kaag en Hoekstra? Ja, ik denk dat we daar helemaal niet zoveel van moeten maken. Het is logisch dat in een onderhandelingsproces partijen proberen hun eigen positie zo sterk mogelijk naar voren te brengen. Tegelijkertijd denk ik wel, Sigrid Kaag heeft natuurlijk een duidelijke geste gemaakt door als eerste optie te noemen, een coalitie van VVD, CDA, GroenLinks en PvdA. We hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, we doen dat liever met Volt in plaats van het CDA. Ja. Maar we hebben gezien, wij willen die politieke spelletjes niet spelen. Wij hebben haast, wij stellen het landsbelang voor. Ja, maar als de politieke spelletjes niet gespeeld worden, dan kunnen we gewoon eerlijk zijn. We zitten gewoon over een paar maanden gewoon met het kabinet wat er nu ook zit. Vier partijen met ChristenUnie. Nou, ik denk dat Sigrid Kaag gisteren een belangrijke oproep heeft gedaan toen zij van informateur Hamer terugkwam. Toen zij zei, het is nu van het allergrootste belang dat alle partijen het landsbelang voorop stellen. Ik kijk naar links en ik kijk naar rechts om over hun schaduw heen te springen. En we denken dat we de komende dagen moeten zien of dat gaat lukken. Goed, meneer Schuetz, maar dank u wel. Inderdaad, alles voor het landsbelang en zeker ook het belang van de Afghaanse tolken. Dank u wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Vorig jaar was het echt een no-go, maar dit jaar kunnen we ons toch langzaam maar zeker gaan verheugen op een festivalletje her en der. De voorpret is in volle gang op 3FM, waar zojuist de festival Top 999 is gestart. En ik praat zo meteen over de magie van festivals met DJ Frank van der Lende. Ik ben benieuwd op welke plek in die Top 999 deze festivalklassieker staat. Dit is het carnavalfestival van de Efteling. En ja, ik had eigenlijk moeten waarschuwen, want dit nummer gaat natuurlijk helemaal niet meer uit je hoofd. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag, uiteraard. Kees van Amstel. Ja, het was Bijltjesdag deze week. In de week dat vooral Siewert van Liende en Ronald de Boer op het morele hakblok lagen, heb ik nog drie namen die we ook eventjes moreel moeten snuiten. Namelijk Glenn D. Vogel, Peter J. Melonis Jr. en niet te vergeten David I. Golden. Wie? Vogel, Melonis en last not but least Golden, respectievelijk de president, de executive vice president en de executive vice president / chief financial officer van Booking.com. Want bij dat bedrijf hebben ze nog iets minder ziel en geweten dan bij Siewert en Ronald. Ah, Siewert, iedereen boos. Alleen omdat hij besloot zijn reputatie en politieke ambities te verkopen voor 9 miljoen euro. Hij had per ongeluk toch ontdekt dat je toch al makkelijk geld kan verdienen met wat liefdadigheid. Met een CDA-kruiwagen en een ministerie dat 5,1 miljard zonder bonnetjes uitgeeft. Nou, dan hoef je je keurig alleen nog maar aan regel 1 te houden. Net als bij vreemdgaan. Hypocriet je verhaal volhouden totdat je echt niet anders meer kan. Begin mei heeft hij nog getweet van wat is het toch belachelijk dat er zoveel mensen verdienen aan de coronacrisis. Dus tot dat Volkskrant-artikel had hij in ieder geval geen enkel idee dat men hem op het spoor was. Ronald de Boer dan? Ah, besloot dat laatste beetje reputatie van hem ook voor een paar zilverlingen te verkopen. Afgelopen dinsdag werd hij wederom beëdigd als ambassadeur van het WK-voetbal in Qatar. Zelfs nu bekend is dat door de schandalige werkomstandigheden er vele duizenden arbeiders zijn omgekomen bij de bouw van de stadions en de infrastructuur, er letterlijk bloed aan de muren van de stadions kleeft, dan toch denken, nou, daar wil ik wel de mascotte van zijn. Hij verkocht het ooit voor zichzelf onder het mom dat hij zo meer kon betekenen voor de semi-slaven daar. En ik zeg altijd, het is juist goed dat wij ook zeggen van, hè, van dat je dat er wat aan gedaan moet worden. Mm-hmm. Ja, nou, ik ben benieuwd bij welke WK-receptie hij het bij de sheik even in de groep gooit. Ronald werkte wel voor zijn poen en zei dat het getal van 6500 dode werknemers wel iets genuanceerder lag. Het was namelijk niet alleen bij de bouw van de stadions gebeurd, ook bij ander werk. Hardgesteld is dat toch een beetje als tegen Joden zeggen, ja, maar sommigen van jullie zijn niet in de concentratiekampen gestorven. Sommigen waren al dood in de trein. Maar financieel is het allemaal spielerij vergeleken bij de gewetenloze hufters van Booking.com. Een bedrijf dat overigens al jaren fiscale cadeaus kreeg van de Nederlandse overheid, omdat het zo'n innovatief bedrijf was. Ja, en in de Volkskrant klaagden ICT'ers van Booking over de totaal verouderde programmeertaal waarop de site dreef. Maakt niet uit, joh. Cashje. En wat was er nu weer? Het bedrijf kreeg vorig jaar meer dan 60 miljoen euro aan overheidssteun, omdat het zwaar werd getroffen door de pandemie. 65 miljoen, om precies te zijn. Nou ja, groot bedrijf, hè, dat kan. Maar wat doe je met dat geld? Nou, bijvoorbeeld je directie een klein douceurtje geven. Hè? En je wil niet altijd aankomen met een doos merci. Nu zijn de bonussen niet meer gekoppeld aan de financiële prestaties van het bedrijf. en kreeg het driekoppige Amerikaanse bestuur een beloning ter waarde van 28 miljoen euro. Jezelf 28 miljoen toekennen in een jaar dat je bedrijf verlies maakt. Zelfs de duivel belde vanuit de hel om even zijn complimenten door te geven. Minister Koolmees zei, ja, super vervelend, ja, juridisch en zo. Ja, ik kan niks doen. Jammer, hè. Zo makkelijk gaat het dus. Het vervelende is, boycotten is lastig. Zeg eerlijk, de site van dat stinkboeking is superhandig. Let wel, Booking knijpt accommodaties dusdanig af dat je tegenwoordig in je hotel meestal een smeekbriefje krijgt met forse kortingen als je de volgende keer maar niet bij Booking boekt. Dus mijn slotvraag, als Koolmees niks doet, hoe kunnen we dat bedrijf terugpakken? Luister, je gebruikt Booking wel als zoekmachine, maar daarna boek je direct bij de accommodatie. En als het tarief op de eigen site hoger ligt, geloof me, bel ze en je krijgt het goedkopere tarief. Daarom, nu ook de nieuwe slogan van Twitter voor Booking.com. Gebruik het om te boeken, niet om te zoeken. Ik herhaal, Booking.com. Gebruik het om te zoeken, niet om te boeken. Allemaal, jullie ook, Vogel, Milanes en Golden. Gebruik het om te zoeken, niet om te boeken. De Nieuwsbv. Om de festivals deze zomer, of die festivals doorgaan deze zomer, dat is nog niet helemaal zeker. Wat wel zeker is, 3FM start vandaag met de voorpret. Een week lang zijn alle favoriete festivalnummers op de zender te horen. En ook de redactie van de Nieuwsbv heeft een aantal festivalfavorieten. En wel deze. I am a passenger. And I ride and I ride. I ride through the city. Treuk van der Lende, welkom. Jij bent DJ bij 3FM. Ja. Ja, dit waren onze favorieten. Kan je er een beetje wijs uit? Nou, zeker. Iggy Pop zag ik als eerste. Daar ben ik een heel groot fan van. Ja. Heb ik ook live gezien op Down the Rabbit Hole een paar jaar geleden. Vooral dat blote, tengere lichaampje als een soort van slangenleer ziet het eruit. En dan gaat hij maar in die armen zo omhoog. Vol energie. Heel goed. Jungle vind ik ook heel fijn. Op hetzelfde festival ook gezien. Goede energie. Raymond van het Groene Woud, ja, held. Maar nog nooit live gezien. Maar ik denk dat hij van jou komt. We zagen ook nog even Prince op Noordje Jazz. En ja, Raymond van het Groene Woud. Jarenlang de afsluiter geweest van de Gentse Feesten. Nou, Gentse Feesten is een prachtig festival. En dan, hoe is het mogelijk? Midden in de stad begint hij gewoon om 12 uur 's nachts met zijn concert. En dan speelt hij totdat de zon opkomt. Maar dat is vaste prik. Elk jaar staat hij heeft daar. Jarenlang gedaan. Nu kan hij het niet meer, want het is een beetje uit. Maar anders stond hij daar altijd als afsluiter. Wauw. Ik heb het 2 of 3 keer heb ik het mogen. Ja, het is prachtig. Maar zie je wat het met je doet, ja, een festival? Nee, en daarom is het zo belangrijk dat we hier samen zitten en dat die lijst er is en dat het weer mag aan het eind van augustus. Want het festival is dus veel meer dan alleen die muziek. Wat is het nog meer? Het is een avontuur. Ik denk dat het best is om het zo te omschrijven. Voor jou dan de Gentse Feesten, voor mij Lowlands, Pinkpop, Zwarte Krols. Ook in het buitenland geweest. Primavera in Barcelona, Sziget in Budapest. Je gaat met allemaal gelijkgestemden een avontuur aan. En je weet een paar vaste dingen. Dat zijn de headliners die je wil zien. Dat zijn de feesten die je mee wil maken. Dat zijn misschien de eettentjes. Ook steeds belangrijker geworden, het eten op festivals. Maar verder, daartussenin, alles kan. En dat gevoel is, en dat hebben we zo erg gemist. Gewoon en wat zijn avontuur. De avonturen die jij dan meemaakt op een festival? Nou, ik ben natuurlijk ook vaak vanuit mijn werk. Voor 3FM heb ik de afgelopen 12 jaar bijna alle festivals gedaan. Dus ik kan ze wel dromen. Maar ik was 2 jaar geleden, eigenlijk de laatste festivalzomer, sinds hele lange tijd weer als bezoeker. Campertje meegenomen met mijn meisje. En gewoon opgegaan in het festivalgedruis. En een beste vriend voor een avond maken bijvoorbeeld. Dus dat je op pad gaat met iemand die je net hebt leren kennen bij je favoriete artiest. En dan ga je daar naartoe. En je bespreekt, en je drinkt, en je danst. En de volgende ochtend word je wakker. En je hebt geen idee hoe die heet. Of waar die vandaan komt. Maar je hebt wel echt heel veel gedeeld met elkaar. En ook misschien wel mooie gesprekken gevoerd. Maar vooral gefeest, het leven gevierd. Ja, schitterend. En daarom hebben jullie nu op 3FM die festival Top 999. Maar laten we dan even jouw favoriet een beetje doorlopen. Ja, welk optreden is voor jou echt magisch geweest? Het was een paar jaar geleden, ik denk 5-6 jaar geleden. Ik werkte al wel bij 3FM, dus ik was ook op Pinkpop om daar radio te maken. En om tv te maken. Dat komt allemaal bij elkaar, eigenlijk net zoals dit radioprogramma. En daar doet iedereen gewoon alles en ben je aan het rondrennen. Alleen meestal zo rond een uurtje of 8-9 ben je wel klaar met werken. En dan begint de headliner. En ik kom daar ook voor Justin Bieber. Want ze hebben alle grote namen, Pinkpop altijd. Daar staan zij onbekend. Maar ik kom ook daar voor Fleetwood Mac, voor Lionel Richie en voor de Rolling Stones. Oh ja? Wat was er zo magisch aan? Sowieso. Een beetje hetzelfde wat ik zei over Iggy Pop. Oude gasten met nog steeds zoveel energie zouden dan wel hun kleren aan. Maar op een gegeven moment, ik weet even niet meer met welk liedje het was, maar het was zo, ze hebben alleen maar hits, dus het maakt eigenlijk niet uit. Satisfaction of She's a Rainbow. Maar er was een lange catwalk het publiek in en er staan 50.000 mannen. Het was mooi weer, een beetje zoals nu. En de zon ging onder en daar zo, ik stond links voor, sta je altijd. En ik keek zo naar die catwalk en Mick Jagger kwam zo naar voren gelopen over tussen het publiek. De zon ging achter hem onder. Nou ja, en dat was echt een magisch moment. Wat voelde je dan? Ja, kippenvel. Als ik het nu vertel en ik stond er met collega's en ik stond er met, nou ja, wat ik zei, gelijkgestemden. En dan gewoon, ja, de magie van muziek en een festival bij elkaar. Waarom festivals altijd moeten blijven bestaan buiten. Je ruikt zonnebrand. Je stinkt misschien een beetje naar zweet. Je drinkt bier uit plastic glazen. Maar het maakt niet uit, want die combinatie is magisch. Magisch. Kippenvel met de Rolling Stones. Is toch geniaal? Ja, ik merk wel dat je betoverd wordt door de setting ook. Want als je het nu alleen zo hoort, dan denk je wel, oh, Mick Jagger. Oh ja, ik zit er al middenin. Ja, ik vond het een beetje eel klinken. Ja. Beetje qua hoe strak en hoe zuiver. Maar dat maakt geen donder uit, want het zijn helden. Ook die Charlie Watts op die drums, jongen. Ja, echt geweldig. Maar ja, er zijn veel festivals. Ja. Wat zijn voor jou nou de meest bijzondere festivals? Nou, kijk, het is altijd Pinkpop moet je altijd in het rijtje noemen in Nederland. Dus daarom ben ik blij dat we het nu behandeld hebben. Ook, nee, maar zeker, omdat het heeft zo'n staat van dienst. En zeker nu ook Jan Smeets, de grote baas, heeft afscheid genomen. Omdat het gewoon fysiek niet meer ging en qua leeftijd. Maar mijn topfestival is toch Lowlands. Ja. Daar gebeurt zoveel. Daar heb je dus de combinatie van hele goede muzikanten en dat avontuur. Ook het nachtleven bijvoorbeeld, daar besteden ze net zoveel aandacht aan als de headliners die dan, nou ja, 's avonds spelen, zoals de Rolling Stones. Dus die combinatie. Verder wil ik altijd ook eventjes de Zwarte Cross aanstippen. Want wat dat is, nou, dat is uniek. Dat is uniek. Ik ben op heel veel festivals geweest, dus ook in het buitenland. Maar Zwarte Cross met die cross. Met een kermis, met een theaterweide, met een reggaeweide. Met ook gewoon scheurende gitaren. Er gebeurt zoveel. 200.000 bezoekers, hè. Dat is echt het grootste festival van de Benelux. Ja, en dan over grote festivals gesproken, een avontuur. Sziget, dat is in Boedapest. Ja, ik heb ervan gehoord, ben er zelf nooit geweest. 7 dagen, Patrick. Ja? 7 dagen. En het begint al in de trein, toch? Daarheen of niet? Zeker, je hebt een trein, je hebt een Sziget-express. Ja. En het zit ook in een stad, dus het zit echt in Boedapest. Het is in een heel groot park daaraan vast. Dus je kan ook ondertussen even naar het badhuis, wat ook wel nodig is. Je zou ook in een Airbnb kunnen slapen. Dus je hebt, omdat die 7 dagen dat vol te houden, is dat wel heel fijn. Maar die combinatie ook van stad en festival bij elkaar, ja, dat is ook uniek. Ja, en jullie putten nu met 3FM dus uit de rijke historie van festivals. Ja. Maar waar kijk jij deze zomer naar uit? Wat gaat er gebeuren? Nou, allereerst moet het natuurlijk doorgaan. En er zijn garantiefondsen vanuit de overheid. En ik spreek de baas van Lowlands, Erik van Eerdenburg, best wel vaak op de radio en ook daarbuiten inmiddels. Omdat, ja, we gaan samen ten strijde om het door te laten gaan. Omdat het wel heel belangrijk is. Zeker voor mijn generatie, maar ook de generatie na mij eigenlijk, dus de wat jongeren, die moeten eruit. Die moeten ontladen. Ik hoop echt dat er geen doden gaan vallen deze festivalzomer. Omdat de drang naar knallen zo groot is. Knallen maar, in alle vormen. In alle vormen. Ja. Ik denk dat Lowlands wel moet gaan lukken. Ja. Met misschien testbewijzen, met vaccinatiebewijzen. Want ik denk dat het nog wel iets te vroeg komt. Het is het ene laatste weekend van augustus. Daarna Down the Rabbit Hole, laatste weekend van augustus. En dan krijg je echt een tsunami aan festivals. Het eerste weekend van september is onder andere Paaspop. Dat is heel grappig natuurlijk. Maar ja, zij willen doorgaan. Normaal met Pasen, nu dus begin september. En ik heb er goede hoop op. Ik denk, als ik de mensen een beetje zo spreek en ook, nou ja, wat ik al zei, mensen hebben het nodig, er valt wel een mouw aan te passen. Ja, nu, je kan dus al een beetje in de sfeer komen door 3FM. Ja. Met al die herinneringen, met al die platen. Wat staat er op één? Nou, dat is nog... Dat, ik weet het zelf ook niet. Oh, serieus? Nee, maar dat is heel verstandig, want ik ben nogal een flap uit. We zijn vanochtend begonnen om 10:00. Ze hebben het expres niet tegen jou gezegd. Ja. Want ze wisten natuurlijk niet. Dat ik hier langs zou komen. Ja. Nee, we zijn vanochtend begonnen om 10:00 op 3FM. We gaan door tot vrijdag. Ja. 6:00, dan is de grote finale. En de top 10 is wel bekend, alleen in alfabetische volgorde. Dus ook Zandloper zaten we erin van Typhoon. Vorig jaar was De Staat met Witch Doctor, ja. Nummer 1. Chef Special, Amigo. Er staan best wel wat Nederlandse acts in. Ja, en Rage Against the Machine staat er ook in. Want mensen die houden ook gewoon van knallen. Ja, nee, absoluut. Wat ik al zei. Wat maakte De Staat zo legendarische festival act? Nou, ze hebben de muziek ervoor, denk ik. Want ze hebben best wel wat rustigere liedjes. En ze hebben echt van die rammers. En ze stonden 2 jaar geleden op Lowlands als headliner. Als Nederlandse headliner. Gebeurt niet vaak. Dus dat was al vrij bijzonder. En daardoor hadden ze ook meer geld gekregen. Want nou ja, dat krijg je als headliner. Een beetje uitpakken. Exact. En dat hadden ze ook geïnvesteerd in de show. Ze zijn er niet van op vakantie gegaan. Maar ze hebben echt qua visuals, qua vuurwerk. Nou ja, als je meekijkt via NPO 1 zie je ook al de beelden nu. Dit is de frontman, Torre Florim. Dat is echt een muzikaal brein. Maar ook inmiddels een volksmanner bijna op het podium. Hij heeft hier dan zo'n bruin pak aan en een microfoon en dan die camera. En op een gegeven moment staat hij in het midden van de grote tent, de Alpha tent. Er staan ook, nou, pak een beetje 30.000, 40.000 mensen. En hij komt omhoog en dan heb je Witch Doctor, ja, wat nummer 1 is. En dan heb je die draaikolk van vlees. Ja. Want dat zijn mensen die gaan een circle pit doen om hem heen. En dan stijgt iedereen, nou ja, het kan niet, maar het lijkt alsof iedereen opstijgt. En nou ja, dat was de finale van die Lowlands. En dat was briljant. Laten we kijken, De Staat. If you wanna join the club, you gotta help yourself. If you wanna stay ahead, you gotta help yourself. You better lock the door, you gotta help yourself. Just look the other way, help yourself. You gotta help yourself. You gotta help yourself. Live on the treasure map. You gotta help yourself. Enjoy the party. Yeah. Ja, dit was natuurlijk De Staat, Nederlandse top act. Ja. Staan er door corona nu ook veel meer Nederlandse artiesten in de line-ups van festivals? Ja, op veel festivals hebben ze dat wel gedaan. Ook een soort schaduw line-up, mochten de Amerikaanse artiesten niet overkomen. En die kans is sowieso klein, hoor. Ook als je bijvoorbeeld naar Lowlands kijkt, waar we het over hebben, heb je Chemical Brothers, is een headliner, Stormzy, allemaal uit Engeland. Dus dat is nog wel veilig. Zeker omdat daar van de week ook maar 0 coronadoden waren op een dag. Dus dat ziet er wel goed uit, dat die kunnen komen. Maar je merkt wel dat er... En dat is heel goed voor de Nederlandse muziekscene. Want die hebben heel weinig kunnen spelen. Het zijn ook bandjes en artiesten doorgebroken, digitaal. Ja, het is fantastisch. Ik ga je nog 1 ervaring van mijn festival... Ja, graag. Ja, wil je het horen? Ja. Het was... ik woonde natuurlijk een tijd in België. En toen ging ik in, volgens mij was 1992, ging ik naar Beach Pop. Het was in de pannen, denk ik. En daar speelde op dat festival Wet. En die hadden toen... die stonden in de top 40 met dit hitje. Let me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Prachtig, wet, op het strand van de pannen, schitterend. Maar ik was er natuurlijk gekomen voor de headliner. En de headliner was niemand minder dan Ringo Starr. Oh. Ik ben een Beatle-fan, dus wat gebeurde er op het strand? Hij gaat Will Little Help for My Friends spelen. Prachtig, maar Ringo Starr is natuurlijk iemand die houdt van feest, die houdt van gezelligheid. Die wilde heel graag bij licht optreden. Dus Die wilde geen headliner zijn. Die wilde gewoon voor de headliner gewoon zingen. En wat zong hij? Will Little Help for My Friends. Dus hij was niet de headliner. Wie was dan de headliner? Geen idee. Joe Cocker. Nee, wat zong Joe Cocker? Oh, wat goed. Let me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby. 3 keer Will Little Help for My Friends. Op dezelfde avond. Op dezelfde avond. Wat een prachtig festival. En ik was met goede vrienden. En ik was in België. En ik was op het strand. Dan ben je gelukkig toch? Dat was een prachtige festivalervaring. En ja, Frank, jij ook veel plezier met je festivalseizoen. En zeker ook deze week op 3FM. Ja. Met de Festival 999. En wij gaan natuurlijk luisteren naar Will Little Help for My Friends van, ja, toch wel de koning dan, Ringo Starr. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Ringo Starr met A Little Help for My Friends. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Nog maar één nachtje slapen en dan kunnen ook de musea eindelijk weer open. En hoe kan je dat beter vieren dan? Met een gloednieuwe tentoonstelling. Dat dacht in ieder geval het Stedelijk Museum in Amsterdam. En morgen opent daar de tentoonstelling Bruce Nauman. En dat is toch een van de belangrijkste kunstenaars van afgelopen eeuw. Ik heb hier al het boek en Leontien Koelewij, die conservator van het Stedelijk, die zit naast mij. Want ja, hoe fijn is het om open te gaan met een nieuwe tentoonstelling? Ja, geweldig natuurlijk. Het is voor het eerst dat we zo'n groot overzicht van Bruce Nauman kunnen laten zien in Nederland. Ja, en wat maakt die Bruce Nauman nou zo, ja, zo bijzonder? Ja, ik denk dat hij echt een eikpunt is in de kunst van nu. Iemand waar heel veel kunstliefhebbers, kunstenaars naar kijken, omdat hij steeds weer opnieuw heeft uitgevonden wat een kunstwerk zou kunnen zijn. Weet je, toen hij net begon in de jaren 60, toen had je eigenlijk twee keuzes. Of je maakte een schilderij of een beeldhouwwerk. Maar Nauman die pakte dat heel anders aan. En die was in zijn studio en die dacht na over, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Ik ben een kunstenaar en ik ben in mijn atelier. Dus eigenlijk alles wat ik nu doe, kan een kunstwerk zijn. En dat opende zo ontzettend veel mogelijkheden. En dat is die dus ook gaan doen in neonwerken, in beeldhouwwerk, in geluid, video, films, performances. Echt allerlei verschillende media heeft hij aangepakt. Ja. En hij is voortdurend blijven experimenteren. En ik denk dat hij daarin echt uniek is. Ja, en dat maakt hem ook een van de grootste kunstenaars van deze eeuw. Maar weten genoeg mensen dat? Is hij bekend genoeg? Want iedereen weet natuurlijk Picasso, maar deze Bruce Nauman is echt ook een artiest, een groot kunstenaar. Ja, ik denk dat eigenlijk te weinig mensen dat nog weten. Weet je, echt voor kunstenaars is hij heel belangrijk, dus voor liefhebbers ook. En ja, ik zat er ook over te denken van hoe kan dat eigenlijk? En misschien heeft het ermee te maken dat hij niet een kunstenaar is die heel erg de media heeft opgezocht. Weet je, het is niet een Andy Warhol die altijd naar feestjes ging en altijd in de spotlight stond. Hij is een kunstenaar die woont op een ranch in New Mexico. Zij leeft best wel teruggetrokken, zo weg van de kunstcentra. Dus dat is misschien één reden. En het kan er ook mee te maken hebben dat zijn werk natuurlijk wel in heel veel collecties zit. Dus als je naar het Stedelijk gaat, of naar het Kunstmuseum Den Haag, of Krullenmuller of Boijmans, dan kom je wel een werk tegen. Maar dit is eigenlijk voor het eerst dat al zijn werk van de afgelopen, nou zeg maar 50 jaar bij elkaar is. Dus echt de eerste keer dat je ook eens goed kan zien van, ja, wat betekent dat werk nu eigenlijk? Ja, zeker. En hoe veelzijdig hij is. De tentoonstelling opent eigenlijk als je binnenkomt met de video-installatie Washing Hands Abnormal. Kan je dat even beschrijven? Ja, het is een werk dat noemde Bruce Nauman zelf een videosculptuur. En het zijn twee monitoren, die staan bovenop elkaar. En wat typisch is voor Nauman is dat hij iets heel simpels, gewoon handeling, het handen wassen, eigenlijk als uitgangspunt neemt. Maar het is heel speciaal omdat hij dat heel lang doet. En die beelden, die zijn het bovenste beeld, onderste beeld omgekeerd. En het verandert steeds van kleur. Dus eigenlijk wordt het ook een heel abstract beeld. Want natuurlijk, wij hebben het bij de ingang neergezet, omdat het nu weer, dat werk, eigenlijk een hele nieuwe betekenis krijgt. Want wij moeten voortdurend onze handen wassen als we ergens binnenkomen. Ja, en het mooie is, hij maakt dan van iets wat heel alledaags, heel gewoon, toch een kunstwerk. Is dat ook de klasse van hem? Ja, dat is wel heel echt speciaal. Want hij begon natuurlijk in de jaren 60 werk te maken waarbij hij zijn eigen lichaam gebruikte. Het was iemand die was goed bevriend met, zeg maar, minimal muzici, zoals Steve Reich of Philip Glass. Hij keek ook heel erg naar mensen als Merce Cunningham bijvoorbeeld en John Cage. Dus hij begon echt vanuit die alledaagse handeling, dat lopen, dat bewegen in die studio. En ging dus zichzelf eigenlijk steeds de vraag stellen van... ja, wat kan ik daarmee doen? Wat kan ik met mijn eigen lichaam doen? En ook, wat is een kunstenaar? Ja. We hebben bijvoorbeeld in de eerste zaal een werk... en dat bestaat uit neon, een tekst in neon... Vertel. Zal ik er iets graag. Ja, de mensen op tv zien nu op de schermen. Ik ken het werk zo mooi. Ja, dit is weer een ander werk. Okay. Maar het werk in de erezaal die gaat als... The true artist helps the world by revealing mystic truth. Dus de ware kunstenaar helpt de wereld door mystieke waarheden te openbaren. Ja. Dus dan ga je eigenlijk denken van, is dit zo? Meent hij dit nou echt serieus? Ja, hier heb je het. Ja. Hier heb je dat beeld van dat werk. Dus het bijzondere daarvan is, het is een tekstwerk. Een tekstwerk wat heel veel vragen oproept over kunstenaarschap. En het is ook een cirkel. Dus je moet eigenlijk met je gezicht, met je lichaam ook gaan bewegen om het goed te kunnen lezen. En dat doet hij heel vaak. Dus het werk gaat over beweging, maar hij zet ook jou als bezoeker in beweging. Nou, en dat niet alleen, het is ook neon. Dus ik vind dat prachtig. Ja. En het ziet er ook uit als reclame. Het is veel meer dan dat, weet je. Het is die gelaagdheid. En we zagen net 100 Live and Die. Ja. Dat is ook zo'n mooi kunstwerk. Kan je dat even uitleggen, wat dat behelst? Ja, dat is een werk dat bestaat eigenlijk uit 100 hele korte zinnetjes in neon uitgevoerd, in allemaal verschillende kleuren. En hier zien we een plaatje van hoe het eruit ziet als ze al die zinnen tegelijk oplichten. Maar ze gaan af en toe ook één voor één op. En dan is het eigenlijk net een gedicht met allemaal korte woorden, korte zinnen die oplichten. En ze hebben allemaal te maken met leven en met dood. Eigenlijk de twee polen van ons menselijk bestaan. Yeah. En het zijn woorden die... ja, je toch ook wel aan het denken zetten van wat bedoelt hij daarmee? Play and die of speak and live. Dus het is eigenlijk een soort van gedicht dat zich ook in de tijd afspeelt en heel kleurrijk is. Ja, en confronterend ook, denk ik, door die neon. Ja, je staat er echt dicht bovenop. Nou, die Naumann is dus echt voor andere kunstenaars ook echt een goeroe, een mystiek iemand. Maar wat is jouw fascinatie voor hem? Ja, ik vind het zelf heel erg bijzonder, zoals hij steeds opnieuw over dat kunstenaarschap heeft nagedacht. Over wat je kunt doen en de enorme vrijheid die hij zichzelf ook steeds weer heeft gegeven door steeds weer nieuwe kanten op te gaan. Steeds weer nieuwe paden heeft ontdekt. Er is bijvoorbeeld ook een werk in de tentoonstelling. Dat zag ik voor het eerst in, wat was het, 1990 of zo? De Clown Torture. Ja. Dat is ook echt een heel bijzonder werk. Het is behoorlijk confronterend. Dat is een video van een clown. Ja. Wat gebeurt er precies? Ja, het is een installatie. Het bestaat uit twee projecties en vier video's op monitor. En je ziet een clown. En meestal is een clown een hele vrolijke figuur in het circus. Maar bij Naumann helemaal niet. Het is een clown die best wat gemeen is, wat grimmig, wat boos en ook behoorlijk gefrustreerd. Op een van die video's zie je hem ook zitten op een toilet. Eigenlijk een opname vanuit een bewakingscamera. En hij zit eigenlijk steeds in een wat, nou je kan wel zeggen, een wat benarde situatie. En Naumann was eigenlijk heel erg geïnteresseerd in die figuur van die clown. Omdat het het is een archetype, hè, een figuur die steeds weer moet performen, steeds weer moet optreden. En achter die make-up die hij op heeft, zie je eigenlijk niet wat zijn ware aard is, zijn ware emoties zijn. En dat, ik vind dat heel bijzonder. Het is een heel heftig werk. Heel veel geluid zit erbij. Heel confronterend ook. Ja, we zien nu bijvoorbeeld alleen de beelden. Maar als je in de zaal bent, dan hoor je... Kun je een klein stukje geluid horen? Ja, en jullie werk is er natuurlijk ook. Hè? Wat het stedelijk al een aantal tientallen jaren in eigen beheer hebben. Seven Figures. Ja, het is aangekocht in 1995 door Rudy Fuchs. Die meerdere belangrijke werken heeft aangekocht. En destijds was er best veel commotie rond de aankoop van het werk. Er zijn zeven mensen in neon die seks met elkaar hebben. Ja. En waarom was daar veel commotie om? Ja, ik denk twee dingen. Natuurlijk is het is de voorstelling best wel heftig. Het is heel expliciet. Je ziet mensen seks hebben met elkaar. En natuurlijk viel men het op over het aankoopbedrag. Ik weet niet meer exact hoeveel het heeft gekost. Ik denk dat het achteraf een schijntje was van wat nu de waarde is. Maar zoals dat vaak gebeurt, was er commentaar op het aankoopbedrag. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat die aankoop destijds is doorgegaan. Ja, en Rudy Fuchs heeft er toch iets moois over gezegd? Ja, hij zei er van de week iets heel moois over. Hij zei, er zijn eigenlijk twee meesterwerken in Amsterdam. De één is de Nachtwacht in het Rijksmuseum. De andere is de Seven Figures. En deze is mooier. Nou, fantastisch. En daar alleen al voor moeten wij vanaf morgen onmiddellijk naar het Stedelijk Museum. Met het retrospectief van Bruce Nauman. Ik dank je hartelijk, conservator Leontien Koelewijn. Want dit was het eerste uur van de Nieuwsbv. Tenminste, tot zover op de tv-uitzending op NPO 1. Maar op Radio 1 gaan we natuurlijk vrolijk verder. Dus hou de radio aan en tot zometeen. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Het is 1 uur celstraf voor de hoofdrolspeler in het fipronilschandaal. Dat allemaal in het uitgebreide internationaal met Jan van de Putten. De Belg, die wordt gezien als de spil in het fipronilschandaal van 4 jaar geleden, is veroordeeld tot 3 jaar cel. 2 daarvan zijn voorwaardelijk. En ook moet hij een schadevergoeding betalen. De Belg leverde een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis, dat was besmet met fipronil, aan verschillende bedrijven, waaronder de Nederlandse bedrijven Chickfriend en Chickclean. Hij voegde de verboden stof bewust aan het bestrijdingsmiddel toe, zegt de rechter in Antwerpen. De eigenaren van Chickfriend en Chickclean zijn onlangs door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf voor hun aandeel in het schandaal. 20 Nederlandse zorgmedewerkers zijn onderweg naar Suriname. Het gaat om artsen, laboranten en verpleegkundigen. Ze gaan daar helpen bij de coronacrisis, vertelden ze op Schiphol tegen verslaggever Matthijs van der Wiel. Ik ben van Surinaamse afkomst en natuurlijk word je er echt wel verdrietig van als je ziet dat je mensen hulp nodig hebben en dat je ze dan ook wil gaan helpen. Je hart spreekt, je Surinaamse bloed spreekt van nou, ik moet er naartoe. Het team staat onder leiding van arts, microbioloog en epidemioloog Mark Sprenger. Die fungeert als speciaal gezant van het ministerie van VWS. We gaan meteen aan de slag om hulp te verlenen in de ziekenhuizen. Daarnaast, en dat is heel belangrijk, gaan we kijken wat er verder nodig is. Want we moeten kijken, hebben we meer mensen nodig? Hebben we apparatuur nodig om de volgende missie te kunnen sturen? En we gaan natuurlijk kijken naar de vaccins. Vaccins komen hopelijk woensdag aan. Waarom heeft u nu niet bij zich al in het vliegtuig als bagage ingecheckt? Ja, dat gaat niet, omdat ze moeten worden gekoeld. Er zijn heel veel logistieke aspecten bij, waardoor we dit niet vandaag meekrijgen, tot mijn spijt. Maar de volgende week zal het zeker lukken. In de ziekenhuizen in Suriname is sprake van code zwart. Er is een tekort aan personeel, bedden, vaccins en zuurstof. Hoewel hij homogenezing walgelijk vindt, is het strafrecht, volgens demissionair justitieminister Grapperhaus, daar niet altijd het beste antwoord op. Effectiever is het volgens hem om homogenezers sneller een boete te kunnen geven. Partijen in de Tweede Kamer kondigden vandaag een initiatiefwet aan om homogenezingstherapie te verbieden. En ik vind mensen die een ander dwingen om zijn seksuele gerichtheid überhaupt om die weg te moffelen, dat vind ik kwalijk, walgelijk, daar moeten we tegen ingaan. Het strafrecht heeft, als we het kunnen bewijzen, daar al een regeling voor. En dan zeg ik gewoon eerlijk, ik respecteer het als Kamerleden zeggen, wij komen daar nog met een initiatief. Ja, steeds u dat voorstel? Maar ik denk, ik vind dat alles kan bijdragen, maar ik zeg ook eerlijk, ik geloof veel meer dat we met zo'n boetestelsel verder zouden kunnen komen. Want dan kun je gewoon lik op stuk zeggen, u houdt er nu mee op. Dat doen we met kindermisbruik online nu. U houdt er nu mee op. Of anders. Maar u komt nu met oplossingen, terwijl de Tweede Kamer al 2 jaar u vraagt om er iets aan te doen. Dat heeft u niet gedaan. Nee, de Tweede Kamer heeft ons gevraagd. De huidige Kamervoorzitter, mevrouw Bergkamp, die heeft een motie ingediend en gezegd, we willen dat jullie hier onderzoek naar laten doen en kijken wat er dan voor oplossingen mogelijk zijn. En dan zeg ik nog steeds, zo'n idee als wat ik heb, dat moet je wel echt goed uitwerken. Laten we dit soort dingen nou goed aanpakken. En nogmaals, de strafrechtelijke aanpak, heb ik ook 2 jaar geleden gezegd, die is op zichzelf wel mogelijk. Het moeilijke is overigens, laten we heel duidelijk zijn, en dat zal ook als je het specifiek gaat regelen, hoe ga je het bewijs regelen? Demissionair minister Grapperhaus in gesprek met verslaggever Ewout Kiewiet. Uitgeverij SDU heeft gisteren een record aantal gele boekjes verkocht. Zo'n 50.000 stuks. Het inentingsboekje is in trek omdat alle GGD's vanaf maandag een stempel moeten zetten voor coronaprikken, als iemand daarom vraagt. De NFL, de American Football Competitie in de VS, stopt met rassenonderscheid bij schadeclaims. Tot nu toe krijgen zwarte spelers die hersenletsel oplopen minder schadevergoeding dan witte spelers. Zwarte mensen hebben lagere cognitieve functies, was jarenlang de gedachtegang bij de NFL. In Cambodja zijn zeker 30 mensen overleden na het drinken van giftige rijstwijn. Bijna 100 mensen liggen met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis. 15 mensen die de wijn zouden hebben gemaakt of verkocht zijn gearresteerd. Het NOS-journaal. De Europese Commissie is een onderzoek begonnen naar machtsmisbruik door Facebook. Dat bedrijf zou op zijn platform Marketplace de mededingingsregels overtreden. Volgens Eurocommissaris Vestager verzamelt Facebook grote hoeveelheden data van adverteerders en gebruikt het bedrijf die om concurrenten dwars te zitten. Brussel deed eerder onderzoek naar Microsoft, Amazon, Google en Apple en nu dus ook naar Facebook. De kinderombudsman maakt zich zorgen over mbo-leerlingen, studenten. Terwijl de middelbare scholen vanaf maandag weer volledig opengaan, mag het mbo nog steeds maar 1 dag per week fysiek lesgeven. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer sprak met mbo-studenten en schrok van de impact die online onderwijs op hen heeft. Waar zij mee zitten is dat ze inmiddels een gebrek hebben aan motivatie. Dat sommigen hun dag- en nachtritme omdraaien. Dat ze overdag slapen omdat de lessen om 10:30 's ochtends ophouden. En dat ze de hele dag nog door moeten. Dat ze de hele week nog door moeten. Dat er financiële problemen ontstaan omdat ze hun baantjes kwijt zijn geraakt. Dus een breed scala aan problemen. En wat je ziet bij kinderen of jongeren die al kwetsbaar waren, is dat doordat ze zeg maar geïsoleerd zijn van school, van de buitenwereld, dat ze zich nog meer gaan terugtrekken dan ze al deden voorheen. Dus we horen echt nare verhalen. Kalverboer wil graag dat de mbo-scholen de komende tijd fysieke activiteiten gaan organiseren. En ze heeft een brief gestuurd naar demissionair minister van Engelshoven om deze oproep uit te dragen en de mbo-scholen te stimuleren. 7 over 1, het weer nog, zon en stapelwolken. In de namiddag van het zuiden uit stevige onweersbuien. Het is ook broeierig warm, in het binnenland 25 tot 27 graden. En morgen is het bewolkt, kans op stevige buien en het wordt 16 tot 20 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, naar Bianca Damink. Er zijn een paar problemen onderweg, onder meer op de A29 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom. Er is een storing bij de Haringvlietbrug, die gaat niet meer omlaag. Dus het verkeer kan er ook niet door. Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren, maar er wordt gewerkt aan een oplossing. Het verkeer kan in beide richtingen intussen het beste omrijden via Dordrecht. Op de A32 van Heerenveen naar Leeuwarden is een ongeluk gebeurd bij Akkerum. Daar is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten. In het zuiden van het land ging het mis op de N65 van Den Bosch naar Tilburg. Bij de afrit Oosterwijk staat 3 kilometer file door het ongeluk. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Na 2:30 is het natuurlijk tijd voor Bureau Sport met Frank en Erik. En Frank staat hier aan mijn barretje. Want jij gaat mij vertellen wat voor een mooie line-up jullie wel niet hebben. Absoluut normaal. Ja, we hebben weer een goede tennisser. Botik van de Zandschulp. Hij werd wel uitgeschakeld in de tweede ronde op Roland Garros. En daarom zit hij in onze niets en niemand ontziende verhoorwagen. Maar ik denk dat hij ook nog wel heel ver gaat komen. Voor de rest bellen we met Jeroen Stekelenburg om de sfeer te peilen bij Oranje. En we doen een uitgebreide analyse van woensdagavond. Niet Nederland-Schotland, hebben we doorgespoeld, maar het reclameblok wat daartussen zat. Heb je er een gezien? Ja, ik heb het was een en al Oranje. Ja. En de ene is beter dan de ander, vind ik. Wesley? Wesley was leuk, ja. Dat was fantastisch. Wesley was top. Koning Toto. Ja, absoluut. Absoluut. Nou, ik ga dan zeker kijken. Zit er een reclameblok tussen de nieuwsbuffet? Absoluut niet. Nee? Okay. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, we hebben 3 minuten sterren, hoor ik net in mijn oortje. Misschien is dat ook al een en al Oranje. In ieder geval straks natuurlijk Bureau Sport. Nu eerst, UFO's, bestaan ze nu wel of bestaan ze nou niet? De Nieuws BV. In juni komt het Pentagon met een onderzoek naar UFO's uit, maar er is nu al wat informatie gelekt. En de inlichtingendiensten hebben geen bewijs gevonden dat de UFO's die de laatste 20 jaar zijn waargenomen afkomstig zijn van buitenaardse wezens. Maar ze kunnen het dus ook niet uitsluiten. Vincent Ike, hoogleraar theoretische sterrenkunde, die volgt het allemaal op de voet. En meneer Ike, ja, wat voor nieuws is dit nu eigenlijk? Wat kan ik hiermee? Want ze hebben eigenlijk geen bewijs gevonden, maar ze kunnen het ook weer niet uitsluiten. Nee, dat heb je wel vaker in de wetenschap. Iets uitsluiten, dus absoluut ergens zekerheid over hebben, dat bestaat gewoonweg niet. En dat is natuurlijk een probleem. Als je van een hele hoop waarnemingen hebt en van 98% ervan weet je wat de oorsprong is en 2% niet, ja, dat is gewoon het vak. Maar het vreemde is natuurlijk dat men dan meteen overspringt. Nou, die 2%, dat zullen dan wel marsmannetjes zijn. Ik vind dat je het moet omkeren. Als je vindt dat iets buitenaardse oorsprong heeft, dus buitenaardse bezoekers, dan moet je met positief bewijs komen en niet met negatief bewijs. Dus te zeggen van ja, jullie weten het ook niet. Ja, hallo, dat is natuurlijk altijd zo. Dat schiet echt niet op. Maar ik kijk wel uit naar dat rapport. Op de 25e wordt het geloof ik vrijgegeven. Want wat ik hoop, ik verwacht niet dat ze dit zullen doen, maar wat ik hoop is dat ze ook een aantal voorbeelden zullen geven van kijk, dit en dit hebben wij waargenomen en dat kunnen wij wel verklaren, want dat is puntje, puntje, puntje. Dat zou heel wetenschappelijk zijn, maar ik denk dat ze dat niet gaan doen. Want er zijn heel veel UFO-waarnemingen en die worden dan hopelijk verklaard door het feit dat het Pentagon zegt van ja, dat waren wij met een nieuw speeltje. Dat is een mogelijkheid, maar een van de dingen die je goed moet realiseren is dat speciaal die militaire waarnemingen, dat is niet zomaar een beeld wat gemaakt is met een lens zoals met een camera of hier met mijn iPhone. Maar er zit een enorme hoop techniek achter. Dat zijn radars of infraroodradars en zo. En de interpretatie van die beelden wordt voor een groot gedeelte door de computer automatisch gedaan. Want als jij een jachtvliegerpiloot bent, die zit in een F-35, dan kun je niet even achter je pet krabben en denken van hey, wat zou dat zijn? Daar zitten computers tussen. En wij weten bijvoorbeeld uit de sterrenkunde, waar we dit soort dingen gepionierd hebben, dat er heel veel mogelijkheden zijn om schijnbeelden te maken. Hè. Speciaal als er groot helderheidscontrast is in het beeld of dingen heel snel bewegen. Kan van alles gebeuren. En ja, om dan te denken, dit is een echt plaatje wat de werkelijkheid weergeeft, dat is een beetje riskant. Dus dat is allemaal interpretatie. Maar goed, veel van die UFO's kunnen dus misschien verklaard worden. Een aantal kunnen niet verklaard worden. Waarom geloven wij dan toch zo graag in, zeg maar, marsmannetjes? Ja, kijk, hoe dat met andere mensen zit, weet ik niet precies. Kijk, in de sterrenkunde is het zo dat in de loop van de geschiedenis gebleken is dat wij op aarde gewoner zijn dan je had gedacht. Aarde is een gewone planeet, de zon is een gewone ster. Wij zijn gemaakt van gewone moleculen, koolstof, stikstof, zuurstof, noem die troep maar op. Gewone spulletjes. Het is dus aannemelijk dat dat elders in het heelal ook zo zal zijn. Dus als je wilt volhouden dat er alleen maar leven is op aarde, dan zul je daar een verdraaid goede reden voor moeten hebben. Dat is natuurlijk wel een enorme sprong naar ruimtereizigers. Dat is echt iets, een andere koek. De reisafstand van hier tot het centrum van ons melkwegstelsel is 24.000 jaar reizend met de lichtsnelheid. Dan kun je met een relativistische raket, aan boord van de raket kan dat wel sneller, dus 15 jaar. Maar op aarde is het dan inmiddels toch al 24.000 jaar voorbij gegaan. Het kan wel. En wij verwachten ook dat we, nou, laten we zeggen in de komende 20 jaar, dat we leven zullen vinden of sporen van mogelijk leven op aardeachtige planeten buiten ons zonnestelsel. Want daar hebben we al vele duizenden van. Maar om dan meteen te springen naar bezoek van ruimtereizigers, dat is weer eens een heel ander verhaal. Ja, en hoe kijkt u dan naar mensen die heilig geloven in het bestaan van UFO's? Ja, zoals ik altijd kijk naar geloof. Als je jezelf één keer op een standpunt hebt gesteld dat je niet wenst los te laten, dat mag je doen, dat is een vrijheid, blijheid, maar dat is tamelijk onwetenschappelijk. Wat er dan meestal gebeurt, is wat ze noemen confirmation bias. Dus alle dingen die jou tegenspreken, laat je buiten beschouwing. En dingen die jouw mening bevestigen, die neem je mee. Ik vergelijk het wel eens met wanneer iemand vreselijk verliefd is. Je wilt helemaal in eerste instantie niet weten hoe die andere persoon echt is. Je neemt alleen alles voor positief aan, want je bent nu eenmaal verschrikkelijk verliefd. En iets soortgelijks, een soort vergelijkbare emotie heb je als je denkt van, nou, ik weet zeker dat we door buitenaardse reizigers bezocht worden. En alles wat daar niet mee overeenkomt, laat ik weg. Ja, dat kan. Ja, nu dat onderzoek komt inderdaad nog uit. U zegt al van ja, u bent daar wel nieuwsgierig naar. Gaan we er ook echt iets van leren? Ja, ik hoop het wel. Absoluut. Hoe meer goede gedocumenteerde gegevens we hebben, hoe beter het is. Kijk, ik zeg ook helemaal niet dat het niet kan dat we bezocht zijn door buitenaardse reizigers. Ik zeg alleen dat het zo extreem onwaarschijnlijk is dat als je denkt dat je zoiets gevonden hebt, dat je dan wel met verdraaid goede zaken moet komen. En niet alleen maar met we weten niet wat het is. Maar als echt alle informatie die goed is vastgelegd, goed gedocumenteerd enzovoort, dat is natuurlijk altijd buitengewoon nuttig. Want daar berust de wetenschap sowieso op. Als er dan eens een keer weer een UFO is waargenomen, kijkt u dan ook altijd naar de beelden en kan u het snel verklaren van wat het eigenlijk wel is? In sommige gevallen kan ik dat wel, maar in de meeste gevallen niet. Want dat is behoorlijk technisch ingewikkeld. In sommige gevallen denk je dus dat je een waarneming hebt, maar dat is niet zo. Ik bedoel, stel je even het volgende voor. Je bent in de duinen aan het lopen en je ziet rechts van je een konijn een holletje ingaan. En 400 meter aan de linkerkant komt een konijn een holletje uit. Dan kun je natuurlijk concluderen dat konijn sneller dan het licht van het ene holletje naar het andere holletje gegaan is. Maar het zijn gewoon twee konijnen. En soortgelijke dingen kunnen natuurlijk met radar en met infraroodradar ook voorkomen. Ik weet het niet. Dit soort dingen oplossen is echt een kwestie voor mensen die heel veel verstand hebben van die bijbehorende detectietechniek. En die zou je nu dus eigenlijk moeten vragen. Ja. Nou ja, we gaan het afwachten. In juni komt het Pentagon met het onderzoek naar UFO's uit. En ik dank u in ieder geval hartelijk, meneer Vincent Ike, hoogleraar theoretische sterrenkunde, om mij een beetje duiding te geven over het al dan niet bestaan van UFO's. We spoelen mensen aan, met handen en met voeten, met ogen en met oren, met krampen en met jeuk op hun gezicht. We spoelen mensen aan, met spaargeld en diploma's, met zonen en met dochters, met dromen en met hun ogen dicht. We spoelen mensen aan, duw ze terug. Met kussen en met moppen, met wijze raad en tongval, maar in een taal die niemand kan verstaan. We spoelen mensen aan, met darmen en met nieren, met knieschijven en longen en een hart dat maar blijft kloppen voor het bestaan. We spoelen mensen aan. En de kranten spuren koppen van hoe vol en hoe ver weg en hoe verdeeld. We spoelen mensen aan, duw ze terug in het water, duw ze terug in de zee, duw ze terug in de golven, want wij zijn de vrij voorbij. Er spoelen mensen aan, confronterend lied van Kiki Schippers. En iedere week besteden wij in de Nieuwsbv aandacht aan de vluchtelingensituatie op de Griekse eilanden en aan de randen van Europa. En vandaag blijven we in Nederland en hebben we het over de Moria-deal, of liever de uitwerking van die deal. Want daar schort het nodig aan, zegt inmiddels ook de Raad van State. Maar staatssecretaris Broekers-Kool die schuift die kritiek nog altijd terzijde. Sander Schaap van Vluchtelingenwerk Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Sander, even terug naar die Moria-deal. Hoe zit die ook weer kort in elkaar? Nou, toen vlak na de brand op Lesbos, ik denk dat de meeste mensen zich dat kunnen herinneren, is afgesproken om een 100-tal mensen over te nemen uit Griekenland in ruil voor een 100-tal mensen van elders van de wereld. En wat daar ook bij zat, is dat de asielprocedure aangepast zou gaan worden. De kern daarvan is dat als mensen nu aankomen, krijgen ze tijd om even uit te rusten. Er vindt een medische check plaats, voorlichting, ze krijgen een advocaat. En in dat voorstel, wat nu inmiddels ook al besloten is, is geregeld dat dat allemaal niet meer plaatsvindt. En dat mensen eigenlijk op de dag dat ze aankomen, meteen al die asielprocedure en al meteen al inhoudelijk over die asielprocedure moeten gaan praten. Dus van die deal is heel veel niet terechtgekomen, zeg maar. Nou, dit is wel echt onderdeel van die deal. Daar zijn wij ook nooit gelukkig geweest. De andere kant is er inderdaad ook veel niet van terechtgekomen. Het ging over minderjarige kinderen. Die zijn uiteindelijk nagenoeg niet gekomen. Dus daar is ook nog veel over te zeggen. Maar specifiek op dit voorstel, dit was wel de bedoeling ook van die vier partijen die deze afspraak hebben gemaakt. En wij maken er ons echt wel zorgen over. Zeker nu ook de Raad van State eigenlijk hele forse kritiek heeft op dit voorstel. Dat de Raad van State juist benadrukt dat het ontzettend belangrijk is om vroeg in de procedure dat zorgvuldig te doen, ook om ervoor te zorgen dat later in de procedure dat het niet allemaal weer recht getrokken moet worden, dat er weer rechtszaken moeten volgen, maar dat je dat gewoon goed zorgvuldig doet. En dit past ook wel echt in een langjarige trend, ook bij deze staatssecretaris en de IND. De problemen bij de IND zijn al jaren heel erg groot. En de gedachte is, als ze maar zoveel mogelijk waarborgen uit die procedures lopen, dan gaat het allemaal wat sneller. Alleen er ligt inmiddels ongeveer een half meter papier op het bureau van deze staatssecretaris met allemaal goede adviezen over hoe de problemen bij de IND aan te pakken. Maar toch blijft ze elke keer dit spoor kiezen om die waarborgen er maar uit te slopen. Ja, zometeen nog even over de staatssecretaris, maar even terug naar die Moria-deal en ook de kritiek van de Raad van State. Wat houdt het precies in voor een concreet geval van een asielzoeker? Nou, concreet betekent het waar voorheen mensen die dus aankwamen even de tijd kregen om bij te komen van vaak een hele traumatische reis, dat zij voorgelicht werden door vluchtelingenwerken, door ons, dat ze een advocaat kregen, dat er als het nodig was een medische check kregen, want veel mensen zijn getraumatiseerd. Dan is maar de vraag of je dan ook goed al over je asielmotieven kan verklaren. Nou, dat wordt er nu helemaal uitgestrapt. En bij wijze van spreken, als je nu aankomt met je jas nog aan, word je meteen bevraagd naar waarom je gevlucht bent. En dat is voor veel mensen ook ingewikkeld. Want mensen zijn gevlucht om redenen die vaak te maken hebben met ofwel ze worden vervolgd door mensen om hen heen of door hun eigen overheid. En het is dan ook echt nodig om aan mensen die hier komen goed uit te leggen dat je in Nederland in principe je overheid kan vertrouwen. En dat je moet vertellen als jij politiek activist was, of als jij je moet vertellen als jij homo bent en daarom vervolgd bent in je land van herkomst. En dat kost gewoon even tijd. En op deze manier ga je gewoon heel veel fouten in die procedure krijgen. Ja, en dat vindt de Raad van State dus ook. De Raad van State is nogal een serieus orgaan. Jij zegt al, ook van er ligt een halve stapel papier bij de staatssecretaris op bureau met allemaal goede adviezen die ze allemaal terzijde schuift. Waarom denkt de staatssecretaris Broekers-Knol daar zo anders over? Ik denk dat je dat in een breedte bij de overheid af en toe kan afvragen. Wanneer komt de tijd dat er ook echt goed ook naar de uitvoering wordt gekeken? En niet alleen een smal deeltje bij de IND, maar wat betekent dit ook voor bijvoorbeeld de rechtspraak, voor de advocatuur? En wat betekent dit ook voor uiteindelijk waar het om gaat in de asielprocedure? Heeft het antwoord op de vraag, heeft deze persoon bescherming nodig? Want daar moet het uiteindelijk over gaan. En ik denk dat het de laatste jaren veel te veel gaat over de vraag, het besluit dat wij nemen, kunnen we dat volhouden bij de rechter? En daar gaat het mis. Dat is duidelijk, dat vindt de Raad van State dus ook. Maar Broekers-Knol, gaat hij nog tot inkeer komen? Nou, kijk, ik denk Broekers-Knol in alle eerlijkheid denk ik niet. Ik denk dat op enig moment gaan wij een nieuw kabinet krijgen. En ik hoop echt dat dat kabinet ook en de formerende partijen met elkaar ook over de politieke verschillen heen. En ik denk ook echt dat dat kan. Gaan kijken wat is nou nodig om die asielprocedure in Nederland gewoon weer werkend te krijgen. En dan gaat het over de kwaliteit, maar dan gaat het ook over die wachttijden die nu soms de jaren oplopen. Gaat het over hoe vangen wij op een goede manier mensen die hier komen op? Hoe zorgen we ervoor dat ze zo snel mogelijk in onze samenleving mee kunnen doen? En de mensen die niet mogen blijven, hoe gaan die ook op een ordentelijke manier zo snel mogelijk weer terug naar het land van herkomst? En daar is echt een grote stap nodig. Ja, nu ze zijn aan het formeren. Mevrouw Hamers heeft nog wat extra tijd nodig. Ze heeft veel mensen langs zien komen, ook laten komen. Zijn jullie ook langs geweest? Nee, tot op heden niet. Ik heb ook niet het idee dat er nu al echt uitgebreid over asiel en migratie is gesproken. Wij hebben wel onze ideeën ook op schrift gezet naar haar en naar de politieke partijen. Dus wie weet komt die uitnodiging nog. Wij zouden heel graag ook in gesprek gaan over juist hoe kun je nou over die politieke meningsverschillen heen die uitvoering gewoon op orde brengen. Maar vroeger was migratie en asielzoeken altijd een groot thema. Niet alleen in de verkiezingen, maar ook tijdens de formatie. Is dat nu helemaal weggevaagd door corona en klimaat? Nou, ik kan natuurlijk niet in de krochten van de formatie kijken. Dat kunnen we allemaal niet. Ik denk maar zomaar dat er een aantal andere thema's nu bovenop de stapel liggen. Ik kan me daar ook best wel iets bij voorstellen. Maar ik kan mij niet voorstellen dat asiel en migratie niet op enig moment ook een stevig thema in die formatie zou gaan worden. Ja, nu Broekers-Knol ligt al vaker onder vuur. Hoe kijken jullie naar deze staatssecretaris? Ik hoor een diepe zucht. Ja, eerlijk gezegd wel. En dat heeft ook vooral te maken met opvattingen over hoe je om moet gaan met mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Kijk, ik zie aan deze staatssecretaris echt een staatssecretaris die ook in de uitvoering heel politiek op basis van haar politieke ideeën stuurt. En op allerlei beleidsterreinen zien we dat het dan gewoon spaak loopt. Dan doe je mensen tekort, maar daar maak je de wereld ook niet beter van. Dus ik ben niet alleen maar gelukkig met hoe deze staatssecretaris het doet, zeker niet. Maar zij verschuilt zich ook achter het feit van ja, het is niet alleen Nederland, er moet een Europese oplossing komen. Dat ben ik op zichzelf met haar eens. Dan is de vraag, wat is die Europese oplossing dan? Wat haar betreft is dat er dan zo min mogelijk mensen naar Europa komen. Wij denken, zorg nou dat de mensen die komen, dat je die daar zorgvuldig mee omgaat. Dat je goed beoordeelt wie wel of niet gevaar loopt in het land van herkomst. En tegelijkertijd, u spreekt met grote regelmaat ook over de drama's in Griekenland. Ik denk dat het te makkelijk is om je te verschuilen achter er moet een Europese oplossing komen. Want we weten allemaal, de discussie die nu loopt, die zit muur in muur vast. Het zou mij niks verbazen als die discussie nog 5 jaar, misschien nog 10 jaar doorgaat voordat er echt grote stappen gezet gaan worden. En in de tussentijd kun je niet laten gebeuren, is mijn mening, dat er op dit continent mensen gewoon in de modder en tussen de ratten vergaan van de ellende. En daar zul je het ook als Europese lidstaat ook nu al verantwoordelijkheid voor moeten hebben. Sander Schaap van Vluchtelingenwerk Nederland, hartelijk dank voor de uitleg. En dit was de Nieuwsbv voor vandaag. Zometeen natuurlijk Bureau Sport met Frank en Erik. En ik wens u allemaal een goed weekend. Ik ga zelf naar het musea, denk ik, want het gaat weer open. En bovendien ga ik naar het café. Tot volgende keer. Mijn vader denkt dat ik het niet doorheb, maar het wordt echt steeds erger. Hij knijpt altijd zo gek met zijn ogen en hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Maak een afspraak op pearl.nl voor een goed zichtgesprek met een van onze opticiënts. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Maak het jezelf makkelijk met het CCV webshop pakket. Nu de eerste 3 maanden gratis webshop software en je online betalingen geregeld. Kijk voor de actie op ccv.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Vanavond in Meldpunt. Nu de besmettingen teruglopen, rijst de vraag: wordt alles weer als voor corona? Kiezen we een vliegvakantie of blijven we liever dichter bij huis? En winkelen we anders na corona? En verder, welke garantie mag u verwachten op een tweedehands telefoon? In Meldpunt vanavond om 7:15 bij Max op NPO 2. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen? Ga naar lovanek.nl.